فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن ونكسن دقيستيال كسو دوادة برنامج دوحة عاونا وحان كسو قادان دونا أسكر كتيرسن عيدما دا بروندي أوكو انتاي قرح لغولة بيك صدي شبه الله دحي فافاهين لغيه ليو قرح كدا عي مقارد جوهر أو أي كودا وعمين حلبانا كتيرسن مامول كهير شبه اللي سيدو كلا وحد مقل دونتان كودواد بقول روح أو أميريكان أه أوكو انتاي دوفانو كلفتاي دالك مرايكان كا برنامج كوحا كلو قيب كن نقن دونا شيخ بشير أمان علي مرع أو كهدلي سابت الله حري دعدوين حنون بدن أو كلا كل مي حبسيق يعيدن كو أحرنا مدد أو لوح سعد خدا بدي سوحا كمدة دور السعد مدس الدحمالين أه أو لوسو قبا قبايي وضياء شباش ورسنقري دا التهريب يال أه أو لمشو يراوع كو نغضي قارو كل الرغمدي ودن كمكسيكو إيو رئيس الوزارة الدولة دحبشيدة أو كل واخي إنو لسي هيئات كشاقيسة أريمها الدبوه شيسينتا يدو تي بي الأفنا أي غاشانك الضرورتي أرين كاسي خدا بداسي أياد عاوة برنامشكو كومغليسان أنيقا يسكو سودو ويودي لسو عسيني هاشم نوو إيقلقي بقليا. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهبين ما أحد أسديد بيش جماد الأول سنة دكون أفر بخل أفر تنية سدحدة هجرقة وافق سنة كو يطبان كبش الله بيطبانات سنة دلبادة كون يكو يلباتن كإميلادية أنو قد قلنو برنامج كو فافق سن قرح يا مانت عيدا مدى ششيها أهل قلوب بيك صدي قبل كشبه الله دحي وررك إنك السوقار يو قبل كشبه الله دحي أي شيغي إن عيدا مدى برون دي للا إكتاي قرح حلي أي مريين إنتو لحي سمها داي بوراني معلومات بيك من نبعان أه وكسو دعي إذا عد الفرقان أي حقيجين أي إن قرحاس لقود لي أفر أسكري وكترسن عيدا كبرون دي متكلنا وداوع مسؤولية دهول قلقاس وحا شيغتاي حركة الشباب المجاهدين وركي نغا سو غاراي شبه الله دحيان كوغو دجيرنا مركان اينو ايغنو مغالدا جوهر قرح خوغان ايا مانتا كدحاي غودها مغالداسي وحانا قرحاس لالا بيكسداي مسؤولين كاترسن مامولك هير شبه الله qarxaasi waxa ku dhaawacmay laba xildhibaan oo ka tirsan maamulka Hirshabeelle kuwaas oo kala ah xildhibaan magaciisa lagu soo koobay Yuusuf kaas oo laga deereenayo xaaladiisa caafimaad sidoo kale waxa qarxa ku dhaawacmay Umar Gaab oo ah xildhibaan ka tirsan Hirshabeelle sidoo kale ah wasiir dowlaha wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga ee maamulka Hirshabeelle isaguna waa laga deereenayo xaaladiisa caafimaad sidoo kale waxa qarxaasi ku dhaawacmay laba sarkaal oo ka tirsan maamulka Hirshabeelle kuwaas oo kala ah Jeelani Farole oo ah tariyo horin iyo Yuusuf Gabaale oo ah tariyo ka tirsan nabad sugidda maamulka Hirshabeelle qarax ayaa sidoo kale waxa ku dhintay mid ka mid ah ergada oo lagu magacaabi jiray Maxamuud Cawso. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. qayb hore ee barnaamijka uu hayaad la socotaan Sheikh Bashir Aman Ali Mire ayaa ka hadlay sababta loo xiray iyo dhacdooyin xanuun badan oo kala kulmay xabsi ku yaala gudaha dalka Sweden muddo 3 sano ah ayuu u xirnaa dawladda Sweden waxa lagu heystay lacag malaayiin ah oo uu doonayay inuu ku maalgeliyo ama uu ku dhiso bangi Islaami ah si gaar ah waxa uu sheegay in lagu soo eedeeyay inuu ka tirsanaa urur aan gaxsa ah oo ka jira qaarada Yurub Bashir ayaa muddada xabsiga uu ku jiray waxa uu soo ogaaday arrimo ku saabsan waxbarashada caruurta muslimiinta ee ku nool dalka Sweden waxaan ku bilaabayaa qodob ruuhanti odayadu ay yiraahdeen 1993 waxa halkan deganeen xaafada ma deganeen waxa aan ogaaday bishii 12aad ee sanadka 1993 waxaan ku tilmaami karaa sir sirtaas waxa ay ahayd caruurta dhigata iskuulada xaafadaha ajnabiga degan waxaan u badnaayeen dad muslimiina in iskoolada dawladdu leedahay ama cidii doonta halahato ee ku taala xaafadahaas waxa laga sugayay ay tahay ugu badnaan 100% caruurta kamida inay wax bartaan boqolkiiba kontonna tacliin la'aan inay iskuulka soo baxaan. Qof mas-uul ayaan ka ogaaday oo dowladda Suudaan ka tirsan. Markii aan su'aalay sababtoo ah xaflad baa waxaa la dhigay iskuul dowladdu ay leedahay oo boqolkiiba konton iyo dhowr, konton iyo saddex boqolkiiba ardaydii ay shahaadadii dugsiga hoose dhexe qaateen. Marka waxaan ku yidhi 47 boqolkii kale xagee aadeen? Marka waxaa la yidhi nasiib darro mustaqbal ma ay lahaa. Maxay markaa mustaqbalkoodu noqonayaa? Waxay gelayaan waxay ku tilmaameen criminal warden. Marka waxaan ku yidhi iskuulka shaqadiisa maxay noqotay? In caruurtii in wax la baray loogu keenay oo xabsi u diro. Marka arrin waxay noqotay layaab leh noqotay. Waxaan ka shaqaynay weliba maalmahaas dhibku wuxuu ka yimid caruurta iskuulada muslimka dhiganaysay, caruurta waalidiinta ee muslimiinta iskuulada dowladda dhiganaya. Waxaan leenahay maalinta ciidda islaamka la fasaxo oo la diiday maalinta ciidda islaamka in la fasaxo. Markii dambena waxaan sii ogaanay in arrintu arrintaa ka weyn tahay. Arrintii finahay waxay ku soo dhammaatay sida tan, ilaa maalinkan maanta ana way socotaa, ma dhammaanin. Ilaa maalinkan maanta way socotaa. Boqolkiiba konton caruurta dhigata xaafadaha ajnabiga ee muslimku inta badan u badan yahay, maxaa yeelay 70% tirakoobka jamciyadda qurmaha ka dhexay 70% qaxootiga adduunka waa muslimiin. 70% waa muslimiin. Waxaa iskoollada laga rabaa 50% inay soo saaraan, 50%kaas inay noqdaan adeegto, inay noqdaan khaadimiin, taksi wadayaal, bas in la wado, cuntada in la kariyo, dhulka in la xaaqo, in guryaha la rinjiyeeyo, in najaar la noqdo, alwaaxda laga shaqeeyo, waxyaalahaas. Kontonka kale waxaa loo diriyaa 6 hay'adood oo dowladda Suudaan ay leedahay, 6 hay'adood iyo shaqo u tahay. Marka shaqo abuur oo kale. Waxaa kaloo ka daran xabsiyada iyo meelaha lagu hayo wax. Waxaa ka shaqeeya ugu yaraan wax ku dhow 50 ilaa 100 shirkadood oo shirkado ay alaabada u geyso, kuwo sariiraha u geeyaan, kuwo firaashada iyo joodariyada u geeyaan, kuwo rinjiyada mariyaan, kuwo makiinadaha u geeyaan, kuwo qalabka u geeyaan, intaasoo shirkadood ba ku xirsan. Shirkadahaas inta badanna dadkaas ka shaqeeya meelahaas kama foga, iyo eheladooda iyo qaraabadooda iyo asxaabtooda kama foga. Marka waxaa ka socda ganacsi weyn iyo business weyn baa ka socda. Laakiin waxa ku rogmaya meesha ku halaagsamay waa caruurteenni. Professor waxaa jiray suu dhashay oo la yidhaahdo Gunnar Grankvist ee ku takhasusay economiga. Ninkaas wuxuu sameeyey daraaso uu ka sameeyey dadka ku jira xabsiyada ee Suudaan. Dhegeysta warbixinta waxay leedahay 87 boqolkiiba xabsiyada ee Suudaan dadka ku jira ma haystaan shahaado dugsi dhexe, ma haystaan. Markii ardaygii shahaado dugsi dhexe uusan haysanin, maxaa uu yaalaa inuu nolol ku raadsado habaan sharci ahayn oo dembi u galo dabadeedna la xiro? Arrin kale waxaa jirta aabbayaasha iyo hooyooyinka muslimka ah gooni ugu socota oo isla iyadaa warbixinta professorkaas ku jirta. Aabba kasta oo muslim inuu ka fikiro, hooyo kastoo muslim ay ka fikirta arrintaa. 87 boqolkaas aabbayaal ma laha wiilashaas, aabbayaal ma laha. Waxaa kaloo ku qoran ama aabba uu leeyahay laakiin aabbihii sawirka kuma jiro. Baabona intay bildan, hanisfaare intay bildan, waxba kama dhexeeyaan, xiriir ma laha. 87 boqolkiiba shahaado ma haystaan. 87 boqolkiin kale waa 86.98 boqolkiiba waa aabbalaan wiilashaas. Anigu waxaan sameeyey tirakoob intaan ku jiray, muddadan ku jiray. Tirakoobkaygu ka sarreeya kan professorka, 96 baan mariya, 96. Qof baan weydiiyey, reerkiina ma la noolaatay, aabbaha ma jooga, saasaan ku idhaahdaa. Intaan la kulmo, jinsi kastuu yahay, laakiin kuwa muslimka gaar u sii weydiiya iyo kuwa wax gaara naga sii dhexeeya. Marka runtii waxaan aad ula yaabay waxyaalihii aan dibadda ku arki jiray, Ilaahay wuxuu qadaray qadarka khaaliqa inaan gudahiina ku arko, iyadoo life aan soo arko. Waxaa markii isweydiinta samayn jiray waxay ahayd maxaa caruurta loo khasaarinayaa, ogaanta loogu khasaarinayaa, oo heer sare loogu khasaarinayaa. 93 bisha November waxaan qornay dastuur, waxaan ballan qaaday qofka mas-uulkaan la fariistay dowladda Suudaan ka tirsan. Waxaan ku yiri waxaan ballan qaadayaa Ilaahay hortiisa, Ilaahayna ka baryaya taageero iyo caawin inaan furo iskuul, caruurtan aan ku badbaadiyo. Qorshahayguna uu noqdo markay ugu yartahay 100% waana la samayn karaa. Waxaa Ilaahayna waafajiyey ummadda halkan wada fadhida, akhyaar badan oo goobjoog ah ka mid ahayd, dadkii ka shaqeeyay iskuulka dhisaa jooga halkan waxaa wada jooga odayada iyo akhyaartii oday sheekh faarax uu ka mid yahay iyo odayadu ka mid yihiin hooyooyinkii dhisay iskuulka halkan ay joogaano markhaati uma baahna 97-dii 95-tii waxaan ka furnay iskuulkii xaafadaha waddanka isu dhan ka mid a magaalada Stockholm iyo magaalada Göteborg caasimadda labaada iskuul 95-tii 93-dii baan ballan qaadnay codsi baan dirnay 94-tii baa waxaa yimid go-aankii aqbalaadda ogolaanshaha sanadku ku xigeen iskuulkii waan furnay iskuulkii ilaahay wuu nagu guuleystay iskuulladii islaamka oo la furay islaam iskuul kaloo islaamka laga furay akala oo isla qorshaha ku socda markaan aragnay dhibaatada ku socota caruurta iyada iyo xaafadaheena iyaga deganaa oo ilaa heer sare maamulka uu ka socdo oo dadkan loogu talagelin oo dad lagu shaqaysanaya ay tahay inay horumaraan oo waxbartaan loogu talagelin inaan badbaadsano wixii aan badbaadsan karno oo ka ceshan karno qorshahaygu intaasuu noqday waxaan idiin hubaa 25 sano waxaan ugu socday dagaal 25 sannadood waxaan ku yiri warfaafin badan rectorka muslimka ah iskuulka islaamka ah waxaa nala ku qaaday dagaal 95-tii bilowday bishii aan furnay iskuulka ee agoost waxaa bilowday dagaalkii nala ku qaaday weliba tafaasiisha waqti uma hayo waa tafaasiil iyadoo aan sii sheegi lahaa laakiin waqti uma hayo laakiin dagaal baa nala ku bilaabay waxaan ahaa maamule iskuul suudan ku yaala rector baan ahay waxaan dhigtay rector shidbilin habka iskuullada loo maamulo waddanka suudan dad kaloo muslimiin oo akhyaar oo ila mid oo badanna way joogaan oo sidaasoo kale yeelay marka iskuulkaygii iyo waxaan isku barbar dhigayaa maamule iskuul oo rector director iskuul oo dowladda suudan ay leedahay oo isu dhisha iyo anigii oo muslim ah anigii markaan iskuulkayga dhiganayo waxaa laygu qaadaya dagaal ciriyo dhulaa warfaafintaa laysoo dirayaa dagaal baa laygu qaadayaa ilmahaygii iyo caruurtaydii iyo macalimiintaydii shaqaalahaygii inaan waqtigu ku bixiyo waa laga maweelinayaa maanta o dhan waxaa laygu soo qaadayaa dagaal dagaalkaa marka saan isaga difaacila waan ku jiray caruurtayda inaana waqti u helin kaniisadda suudan waxay leedahay maxkamaddan ka sheega arrintan war sir oo aad ka baqaysaan yuusan noqon waxaan yidhi kaniisadda suudan waxay leedahay 26% dhulka suudan iyo dhirta suudan 117 bilyan yaa ugu jirta sharikadaha shaqeeya kaniisadda suudan waxay maalgelin kartaa waxa iskuul ku yaalla suudan oo dhan hadday doonto iskuullada yuhuudda oo saddexdaa jaaliyadda yuhuudda inay maalgelinta cidna uma sheegiyo laakiin iskuulla islaama muslimkee maalgelin kara oo lacag haya oo dhaqaale haya waxa ku xigta oo la yaab leh oo aada la yaab u leh waana ogeyn oo xaq loo siiyey maxkamadda Stockholm xaq u siisay inay kombyuutarkayga dhex galaan inay gaarigayga qalab ku rakibtaan inay mikrofon ku rakibtaan inay wax kasta sameeyaan wax kasta loo ogolaaday ilaa emailkayga inay jabsadaan SMS-kayga inay jabsadaan telefoonadeeda inay dhagaystaan wixii oo dhan way sameeyeen iyaga qoraya waxay qorayaan 79,500 email inay iga jabsadeen akoonkaygii iskuulka akoonkii bankigana 56,400 inay ka jabsadeen 8,000 oo dhagaysi ay dhagaysteen 15,000 SMS ay qaateen af soomaaligaygii loo turjumay af suudish carabigii loo turjumay af suudish ingiriiska waxaan ku qorqoray loo turjumay af suudish dabadeedna ay leeyihiin waan ka weyn hal shay oo aan maxkamad ku taagno oo aan argixiso terorista kaga dhigno ku weyn iyaga qoraya waxyaalaha aadka la yaabka ole waxa weeye run ahaantii aanay loobi karin inaan madasha ka sheega mooye waxay ahayd in sharcigii waddanka uu yaallay aan la tixgelin markii annaga noqotay maalintii lay qabtay gacanta laygu dhigay ilaa maalintii laysoo daynayay waxyaalaha aadka muhiimka oo waxay ahayd inaan ogaado waxa xuquuq aan leeyahay iyo waxa waajibaad oo isaaran sharciga waddanka suudan oo lagu xukumayo waxaa aada la yaab u lahayd inaan sharciga la tixgelin dhinac la yska dhigay ee sharci darre lagula dhaqmay markaan idhaahdo sharcigiina sidaasaa ku taallana waxaa la yidhaahdaa waxaan anagu rabnaa sharci ah oo cad marka xabsiga galo ugu horreysay waxay igu yidhaahdeen xabsiga ma soo gasha hadda ka hor khibrad ma leedahay maya warqad bay siiyeen bog waxaa ku yaalla xuquuqdaada bogna waxaa ku yaalla waajibaadka ku saaran waajibkan ka bilaabay waajibaadkii baan fiiriyey oo midaan kasoo wada bixi karo shidaygu ma hayso alxamdulilahi rabbilcaalamiin xuquuqdii baan fiiriyey xuquuqdii waxaan yidhi way fiican tahay marka maxaa yidhi xaqaanaan doonayaa in laya ogolaada salaadaydii waxaan yidhi waxaan doonayaa inaan sijaayid la isiiyo kitaab qur-aana maya waa la ii diiday sijaayiddii salaada waa la ii diiday kitaabka qur-aanka waa la ii diiday waxaa ku taalay inaad la kulmi karta imaam أما قيس لكل مكرتة أما الراهب أما قسيس وذات كريستان إن لكل مكرتة أما مسلم أما يهود واحد دون هالنقطة واحد دون يا إمامك إن لكل واحد دون يا سيد كتاب قرآن إن ويديو يجدول كصلاة ماي ساعة لما أقوله تي في مترو جورنال مترو راديو مترو عيد وحمل لما أقوله سيد مترو كتاب قرآن مترو شرع جلسين وحكوت على الحق إن الله هاي سيد دينا هلو كتاب قرآن كإنا هلو لكن لم تحكي لي maalin taas waxaan ku bilaabay ila maalintan ka soo baxay ugu dambeeyay hal hadal inaan ku iraado adigu waad xukumeysa waxaad leedahay sharci baad jabisay saasa leey xukumeeyaa soomaaha adigaana xukumeeyaa sharci inaad tixgeliso raal diyaar ma u tahay maxaad doonaysa sheeg waxa doonaysa sharciga raac kaliya ma raacayo mana fulinayo waxa anigu rabaa sharci ah saasa leey gole dhaqmi ha marka marka waxaan jiraahdaa meeyey marka sharcigii aad u hoggaansamaysaa leedahay dadka aan ku fuliyo arintaas waxay noqotaa arin la yaab leh arin aad u qiimo xun insha allahu tacaala waan ka hadli doonaa goobahooda aan kaga hadli doonaa meelaha siyaasadda aan kaga hadli doonaa saxaafadda iyo ciilaamka aan la hadli doonaa intii tabartay ah بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم waxay markana waa wararkii umuraha caalamka caawana waxa aynu ku haynaa ra'iisul wasaaraha dawladda xabashida oo ku dhawaaqay inuu dhisay hay'ad ka shaqeysa arrimaha dib u heshiisiinta iyo TPLF oo gaashaanka u daruurtay arrinkaasi boqol ruux Ameerikaan ah oo ku dhintay duufaano ku dhuftay dalka Mareykanka iyo dad tahriibayaal ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday gaari kula rogmaday waddanka Mexico arrimahaasi waxaa la socday oo soo indheeyay Hashim Cabdi Nasir والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد وركي اودن بي عالمك كدواد بغل روحو أمريكان أيا كل انتي دوفانو كل افتاي دالك مريكانك wararka ka imaanaya dalka Mareykanka ayaa ku waramaya in tobanaan ruux ay ku dhinteen duufaano xoogan oo ku dhuftey afar gobol oo ka tirsan waddanka Mareykanka. Duufaanadan ayaa sidoo kale geystay qasaarooyin hantiyadeed, waxaana gobolka Kentucky oo kaliya duufaan ku dhufatay ku naf waayay in ka badan 50 ruux oo Ameerikaan ah, sida uu sheegay gudoomiyaha gobolkaas, asagoona xusay in tirada dhimashada laga yaabo inay gaarto 70 ilaa 100 ruux. Sida uu daabacay wargeyska Washington Post, duufaantan oo ku dhufatay ilaa afar gobol oo ka tirsan dalka Mareykanka ayaa sidoo kale sababtay burburka guryo iyo hanti fara badan. Afayeen u hadlay qolyaha gurmadka degdega ah ee gobolka Tennessee ayaa sheegay in laba ruux ay ku dhinteen duufaan ku dhufatay magaalada Obion oo ka tirsan gobolkaas. Ugu yaraan 100 gawaarida gurmadka degdega ah ayaa sidoo kale gaaray gobolka Illinois, halkaas oo ay ku burburtay xarun weyn oo ay lahayd shirkadda Amazon kadib markii uu ku soo dumay gidaar ku ag yeelay shirkadda. Afayeen u hadlay shirkadda Amazon ayaa sheegay in khasaare xoogan uu soo gaaray shirkadda, asagoona xusay in 3 meelood 2 meel ay burburtay hantidii shirkadda. Ugu yaraan hal qof ayaa sidoo kale ku dhintay duufaan ku dhufatay magaalada Crackhead ee dalka Mareykanka, iyadoona sidoo kale 20 qof ay ku xayiran yihiin dhisme soo dumay. Korontada iyo isgaarsiinta ayaa ka go'an magaalooyin badan oo ka tirsan goboladan, waxaana suuragal ah in saacadaha soo socota ay sii kororto khasaaraha ka dhashay duufaanadan. Dad tahriibayaal ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday gaari kula rogmaday waddanka Mexico. Ugu yaraan 45 ruux ayaa ku dhintay, kuwo kalena waa ku dhaawacmeen kadib markii uu rogmaday gaari xamuul ah oo waday dad tahriibayaal ah, kaas oo marayay koonfurta dalka Mexico. Gaarigan oo ku rogmaday gobolka Tashiabas ee koonfurta Mexico ayaa waxaa saarnaa ku dhawaad 160 ruux oo dhammaantood ahaa dad tahriibayaal ah. Sawirro laga soo qaaday goobta uu gaarigu ku rogmaday ayaa muujinaya qaar ka mid ah dadkii gaariga saaraa oo ogoogay jirkooda. Dhacdadan ayaa ka mid ah kuwii ugu dhimashada badnaa ee ka dhacay waddanka Mexico, waxaana 49 ruux durba ay ku dhinteen halkii uu shilku ka dhacay, halka 5 kalena ay ku dhinteen cisbitaalka. Wararka ayaa intaa ku daraya in xilligii uu gaarigu rogmanayay uu ku socday xawaare sare, asagoona ku dhacay buundo ku taala wadda weyn oo gasha magaalada caasimadda ah ee waddanka Mexico. Ra'iisul wasaaraha dowladda xabashada Ethiopia ayaa ku dhawaaqay inuu dhisay hay'ad ka shaqeysa arrimaha dib u heshiisiinta, iyadoona kooxda TPLF ee dagaalka kula jirta Abiy Axmed ay gaashaanka daruurtay arrinkaas. Abiy Ahmed oo ah ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa maalmo kadib markii uu ka soo laabtay jiida hore ee dagaalka wuxuu ku dhawaaqay inuu dhisay hay'ad ka shaqeysa arrimaha dib u heshiisiinta. Kulan uu ku qabtay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya ayuu Abiy Ahmed ka sheegay in hay'adda wadahadalka ay noqon doonto mid qaran oo ka madax bannaan xukuumadiisa. Xisbiga isku magacaabay barwaaqo ABB ayaa dhowr jeer sheegay inay wadahadalo la furayaan dhammaan dhinacyada mucaaradka, iyagoo aan meesha ka saarin in kooxda Tigreeg ah ee TPLF lagu soo biiriyo wadahadalada. Jabhada TPLF oo dhankeeda ka hadashay arintan ayaana gaashaanka ku dhufatay hay-adda uu dhisay Abiy Ahmed, waxaana geeda jawre dhaafiyeenka TPLF uu sheegay inaysan aqoonsan doonin hay-adda cusub ee uu dhisay Abiy Ahmed. Dhinaca kale, madaxa golaha Yurub Charles Michel ayaa sheegay inuu ku booriyay ra'iisul wasaaraha Ethiopia mar uu qadka taleefanka kula xiriiray inuu bilaabo wadahadallo lagu soo afjarayo calaadda waddanka Ethiopia. Michel ayaa intaa ku daray inuu hadaf ku yahay xabad joojin shuruud la'aan ah oo ka dhaqan gasha Ethiopia, taasoo ay dheertahay in la ilaaliyo rayidka oo aan la carqaladeyn waxa uu ku tilmaamay gargaarka bini'aadanimo. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in ergaga gaarka ah ee Afrika Jeffrey Feltman oo booqasho rasmi ah ku tagi doono dalalka Imaaraadka iyo Turkiga inta u dhaxaysa 10 ilaa 15 bishan. Wasaaradda ayaa sheegtay in Feltman uu la kulmi doono madaxda sare ee Imaaraadka iyo Turkiga si uu uga hadlo fursadaha lagu taageerayo nabadda iyo xasiloonida dalka Ethiopia. Tobannaan kun oo ruux ayaa ku dhintay halka malaayiin kalena ay ku barakaceen dagaalada ka socda waddanka Itoobiya, iyadoona ay weli is horfadhiyaan dhinacyada waddankaas ku hardamaya. Wararkii ugu dambeeyey caalamkana intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa. فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. Wilaayada Islaamiga ah ee Shabeellaha Dhexe ayaa dowlad diini ah oo socotay muddo 3 maalmood waxa ay u qabatay odayaasha beesha Warsangeli Abgal. Dowladda ayay ku qaateen casharo muhiim ah, waana kuwan qaar ka mid ah nabadoonada oo ka sheekeeyay dowladdaasi. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin, wa bihi nasta'iinu 'alaa umuri dunyaa waddiin, sallallahu 'alaa nabiyyina Muhammad wa aalihi wa sahbihi. Ilaahay baa mahadsan nagu soo kulmay halkan, noqobadeeda loo qabtay ayaa meeshan ka dhacday. Ilaahay baa mahadsan aad iyo aad ma taqaanahay u qaateen dadkaas muxaadaro iyo kutuba intaba insha Allah amarka walaayadan insha Allah taala waxyaabeen la ku amray waxa kamid insha Allah taala jihadka insha Allah taala aan dadka ku buurino oo ma taqaana naftayna aan ka bilowno aalkeena ku buurino waxay ma taqaana naftada ka gadmaaya umada ka gidi karta aan naftayna ka gadato aad ma taqaana ugu buurino ay waxaan la warar kamida aad iyo aad aan soo dhaweynayna arintaas ma taqaana boqolkiiba boqol duuro oo 3 maalmood ayaan ma taqaana meesha ku qaadanay waana insha Allah taala nooga soo baxday iiman inuu noo kordho oo aad iyo aad mutaqaana aan u baraarugnay jihadkan insha Allah taala inaan laba laabno insha Allah taala wiiladuna waan ugu marta anaguna waa qaadanna bismillaah alhamdulillaah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillaah wa ala alihi wasallam sallam ajmaa halka waxaan ku qaadanay dowra oo ilaahay diinkiisa aan ku baranay saddex biri ilaahay diinkiisa aan ku baranay khutba lagu barta dowradaas oo halka ku qaadanay waxa kamida kutubka quraanka kariimka oo tafsiira khulaasatu nuriyin salafkii iyo saxaabada waxay ahaa jireen dhaqan koori ayaa kamida waxyaabaha halka lagu akhriyay ilaah subhanahu wa ta'ala ay ku mahadsan si aad aan u qaadanay iimaan iyo waxa nooga siiyay khayr noqdaa dhammaan toorna way wada joogeen ilaah ay ku mahadsan subhanahu wa ta'ala waxyaabaha aan ka faa'iidnay waxa kamid ah inaan isu naseexeyno isu sabarno oo ilaah diinkiisana aan baranno waxyaabaan ugu akhriyay waxa kamid ah kitaabul jihad iyo ahadiis jihadka anagu wada mujaahidiin aadan waxaan la sii booriyay in ilaah subxaanahu wa ta'aala si markaas ilaah subxaanahu wa ta'aala nabigiisa uu soo diray oo jihadka u fuliyay iyo saxaabadi iyo dhammaan torsay u qaban jireen waxyaabihii maalatay ilaah kitaabkiisa ay u khidmi jireen ama gaalada u difaac jireen bismillaah alxamdulillaah ilaahay baa mahadsan iskale dowri saddex maalmood ayaan meeshan ku qaadanay. maantana waxaan ka soo qayb galay walaayadii oo nuu soo booqatay walaayaduna aad ay u mahadsantaa midda majaaska aan u xilinaa walaayada idaacadda andalus oo ka soo qayb gashay. dhammaan waa soo dhoweyhiinaa dowradaasoo laiskula dardaarmay sidii kitaabka ilaahay loo saarmari lahay litakuuna kelimatullaahi kitaabka ilaahay sidii loo kor yeeli lahay anankuna waa qaadanay ewelna horan u qaadanaba dadkana inaan kula laabano oon ku boorino oon kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga oo kacaan dhahno oo gaalada lala dagaalo. intaas ayaa ku saabsanay fadhigaanu. waxyaabihiinala amri waxaa ka mid a in la saadeeco oo dadku ay umaradoor ay adeecaan kitaabka ilaahay iyo sunnada nabigana loola noqdo. wixii macnaha mataqaanaa khilaafahoo yimaad umarada inana aan adeecno sida nabadoonka guud waaliga gobolka iyo dhammaan noqobadu inaan dhaaca nala ka helo anukuna waa aqbalnay. waxaan ka faa'iidnay waxyaaba badan oo aan ah waxaana la baray tafsiirka qur-aanka kariimka, waxaana la baray khulaasatu nuur yaqiin, adee kitaabo badanaana la baray waxyaaba ay wilaaduna amartay oo in la is-addeeco oo umarada la addeecana waana la amray. adiga waxyaaba badan aan kulliiba badanaan ka faa'iidnay marka waan mahadsantaa. gabagabadii waxaa hadlay sheekh cabaas abu muxamed oo ah waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe. nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacdu. qaala tacaala faqaatil fii sabiili illaahi laa tukallafu ilaa nafsak waxarridi lmuminiina casa allahu an yakufa ba'sa aladiina kafaruu wallahu ashhadu ba'san waashhadu tankiila. allah subxaanahu watacaala ayaa u mahadlinaynaa naga dhigay dad muslimiin ah, na siiyey nimcooyin fara badan oo ugu horeyso nicmatul islaam waliimaan. allahaas ayaa u mahadlinaynaa. allah jalla wacalaa wuxuunu leeyahay faqaatil fii sabiilillah laa tukallafu ilaa nafsak, alla dartii u dagaalan. laa tukallafu ha kalafina, waana ha ku qasbina, ilaa nafsaka naftaada mooye. waxarid ilmu'miniin, dadka mu'miniintaana towjiihaad si casa allahu an yakufa ba'sa aladiina kafaruu wallahu ashhadu ba'san waashhadu tankiila. waxaa laga yaabaaba dadaalka iyo taxriidka guud iyo dagaalka la sameynayo inuu gaalada dhibka iyo kiidooyinka iyo masaa'ibta ay damacsanayd in meesha ku danto oo ku burburto. shaydaanka kaydidiisna waa daciif wey. inna kayda shaydaani kaana daciifa, waa daciif wey. marka insha allahu tacaala maanta waxaa joognaa gebagebada dowro noo soo socotay muddada usbuuca dowradaas oo loo qabtay nuqabada warsangeli. jazaahum allahu khayran, dadaal badan ay bixiyeen. marka insha allahu tacaala kow waxay isu dardaaramaynaa aljihaad fii sabiilillah in laga qayb galo sidaan hadda sheegayey oo aayadda noo horeysay iftitaaxaga ahayd faqaatil fii sabiilillaahi laa tukallafu ilaa nafsak. marka qof walba inuu isku talagalo naftiisa inuu ka gato allah subxaanahu watacaala, inuu nafta bixiyo ka qaato badeecidii allah ugu talagalay. badeecadana waa jannadii wey. ina allah ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum biana lahum aljanna yuqaatiluuna fii sabiilillah fayaqtuluuna wayuqtaluun wacdan calayhi haqan fi tawraati walinjiil. marka insha allahu tacaala naftaas in allah subxaanahu watacaala aan ka gadano qof walba waajib saaranu. maanta jihaadka waa farducayn, farducayn waa jihaadka. marka insha allahu tacaala inaan gudano waajibkiina saaran farducaynka ma ogtahay ka salaatii oo kale masalan salaadii oo kale salaada waajib saarano jihaadka naftiisa waajib haddana saarano. marka inaan ku dadaalno sidii aan nafteena ugu gadan lahayn allah subxaanahu watacaala aan u bixin lahayn badeecadaas qaaliga aan ugu soo iibsan lahayn. marka jazaakum allahu khayran, aan ku dadaalno allah subxaanahu watacaala meelo badan ayaa noogu sheegay kitaabkiisa in la dagaalamo gaalada lala dagaalamo. waqaatiluuhum hataa laa takuuna fitna wayakuuna diinu kulluhu lillah. in la la dagaalamo gaalada dagaal un bana faraya Allah subhanahu wa ta'ala wa jihad kan hada fardu ayn uu noqday markay in la dagaalamo la galo jihadka naftaadi aad gasho dadkii aad gubaabiso tahriid guud aad siiso muaskaraadkii la buuxiyo gaalada la la dagaalamo kitaabka Allah subhanahu wa ta'ala in la difaaco war jazakum la khayran amarkaas guud ahaan ayaa Allah subhanahu wa ta'ala noo amray in aan la dagaalano gaalada nagu soo duushay dalkeena iyo dadkeena iyo diinteena ku soo duushay si ay u suuliso dhaqankeena wanaagsan oo diinta aha marka waxa waajib nasaarana maanta in aan la dagaalano diinta Allah subhanahu wa ta'ala kulligeeda in diinta Allah subhanahu wa ta'ala uu soo waraanayo marka insha Allah ta'ala in aan dadaalno aan dagaalano gaaladan dulmigan ugu haysata in aan iska dulqaadno sideedabana Soomaali waxay dhahdaa nin moogda shantaadi ka erin shafaqa kaamilis waxyaabihii hoog lagu qaatana xoog umba lagu soo ceshada marka insha Allah ta'ala gaalada dalkeena ay xoog ku haysataa dadkeena qabsatay qaswatul fikr masaada laga qabsatay diintii ku soo duushay kuma dhaqmaysiinana leedahay mar walba waa taagan tahay dadkeena shaqala ka dhigatay oo ah inay mar walba ay la dagaalamaan dad anagu naga tirsana sabaan naga soo jeeda Soomaaliya ha Umaaleen ama niman oo la shaqeysaa ka dhigatay oo horsood indhow ah marka insha Allah ta'ala in la dagaalamo mujrimiinta naftoodi gaalada soo horkacay oo indhow ah oo aymatul kufra in la dagaalamo faqatul aymatul kufri innahu la iimana lahu kuwa mujrimiinta oo madaxdu ah oo hadda jooga oo Muqdisho meelaha fadhiya kuwaas oo in la dadil la dhameeyo sideedaba in la dhameeyo in la dadilo way faqatilu amr way muqdisho faqatilu ayma tal kufri innahu la iimana lahu marka insha Allah taala in aan la dagaalano fardan fardan aan ula dagaalano jamaatan aan ula dagaalano waa waajib nasaarana maanta jihadka fardu aan u noqday akhwaani waxa nasaaran marka anagu nuqabada marka tihiin mas'uuliyad gooneysa idan saaran mas'uuliyada dadkii mas'uul ka tihiin dadkana waxa la rabaa dadka diintoodii lagu soo duulay waa erdigoodii sharaftoodii oo shantii oo hawaasul khamsidii oo leelaarinayay dhan waa lagu soo duulay diinta ugu horeysay waxa dhan nasabkii la zuulinay maalkii la iska luunsanay dalkii wax maalin walba aad maqleysaa dalkii waa laga tay xagga Kenya laga gaday Ethiopia xagga laga galay dalkii baa ogtayday sidii ariga loo kala iibsanayaa ariga oo kale aad dalkii loo kala iibsanay eed ka dhidhinaysoona ma jirto dawladda Islaamka aan ahayn marka insha Allah ta'ala anagu waxyaabahan u dagaalamayno waxa ugu weyn in kitaabka Allah subhanahu wa ta'ala uu kor noqdo ina kitaabkaas aan kor ka dhigno unba u dagaalamayno u jihadayno laakiin anagu hadafka aan leenahay in Allah subhanahu wa ta'ala aan raali gelino Allah si dirti aan u dagaalano gaayada in aan janno galno Allah gaayada hadafuna kaas way hadafka aan leenahay Allahu gaayatu lana kitaabuhu dasturuna kitaabkiisa dasuur noo ah in al jihada darbuna wa bir rasuul naqtadi marka insha Allah taala in aan noqono hadafkiina ama gaayadeena gaayada meesha ugu dambeysa waa gaayada yoolka aan leenahay in aan goolka aan rabno in aan toogno in aan ogaana la raba marka insha Allah taala in aan dagaalano waajibna saaran way marka insha Allah taala maanta waa la kala baxay waxaan loo kala baxay Hizbullahi iyo Hizbu Shaydaan aan loo kala baxay Hizbu Shaydaan waa ujeedin waa kaan banaanka buuxa waa Hizbullahina waa kaan mujaahidiintu ay ku dagaalamaan waa qolana Allah dartiisa u dagaalanta qolana gaaladaas ay Hizbu Shaydaan u dagaalanta marka waxa la rabaa Hizbullahi in la xojiyo inaan u dagaalano Allah subhanahu wa ta'ala darti marka insha Allah ta'ala mar walba maskaxdeena iyo maankeena ku jirto dadkeena aan u sheegno aan ku gubaabino sidii aan kitaabka Allah subhanahu wa ta'ala u difaaci lahay gudahana dhegeystayaal barnaamijka dhuuxa waanaga intaa dhammaanteennaba sidaas iyo fi amanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu fakhurun fakhurun bi islaami fa منه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم